Зачасту це нудні справи і непотрібні, але вирішувались довго, коли зважити на нетерплячку, ну, таку як похолостити державну казну. Але вона мало спочатку на цьому розумілася, хоча від народження вже була дорослою. І навіть мати одягала її спочатку у строгі штани, майже по-хлоп'ячому, а потім у свої дорослі сукні, перекроєні власноруч. По її народженню, до її мінімального подорослішання і змужніння, якщо підходить сюди таке слово, батько тягнув всіх величий тодішнього успіху, що обумовлюється і гарантується владою. А тому у її життя входили знамениті й менш відомі люди, як двірникові входять у життя сміттярі і збирачі пляшок. До цього вона звикла. А ще більше до балачок на усілякі заземлені теми. Політичні теми, заборонені теми. Припустімо, слово «смерть» для неї звучало якимсь зачарованим хоралом голосів у кришталевих небесних сферах. Дівчинка часто любила дивитись на небо, напевне, когось копіюючи. Бо, як заведено, всі в сім'ї були атеїстами і моралістами найвищого, найвишуканішого польоту. Але це не основне. Дотикання до містичного слова «смерть» пронеслося тремтячою щасливою смугою через все її дорослішання. А потім затихло, полишивши на її свідомості відбиток першого поцілунку чи першої ночі, коли позбавили дівочості. Тільки тихого вересневого полудня, ще не притрушеного вітром, до неї долетіло це слово. Це був моложавий генерал, із сивими скронями достатньо молодий, щоб завести не один роман з чистим поглядом хронічного алкоголіка, якому чини й нагороди, присутність владної політики, відповідальності й обов'язку не дають пуститися у всі тяжкі. Тоді вже було багато чого позаду. Але слова, сказані генералом, її вразили. І вона враз відчула між ногами чисто фізичне задоволення, яке вже потім вона констатує як оргазм. Десь побіля того, але не точно саме це. Генерал – людина великосвітського штибу, тому теж був неупереджений у пошуках чистих задоволень і у досягненні цих маленьких життєвих утіх. Генерал стукнув кулаком по столі, від чого його обличчя з прямим поглядом і з сірими водянкуватими очима, випнутими вилицями і йоршиком білявого волосся, робило його образ правдивим і романтичним. Тож він стукнув по столі кулаком, і на запитання її батька Митрофана, що колись навіть навчався в семінарії, чому ми не перемогли в Афганістані, чітко, під дзвін кришталю і криги, що плавала у жовтому віскі, гаркнув. А тому, що треба було більше розстрілювати наших, а не їхніх. Заград, загони, польові суди. А так розпустили нюні. Треба цим сучим синам було побільше випускати тельбухів. А інакше ми скотимося у прірву, що скоро американці будуть будувати у нас капіталізм. Митрофан, майже копія генерала, тільки трохи більший, запально підтримав. А мати Ілони Анастасія, пишногруда красуня із великими фіалковими очима, з розпутною родимкою на верхній губі, палко обігріла вояку поглядом, і він замовк. Задоволено упав великим і дужим тілом у крісло доби сталінського ренесансу. Так, начебто після великої військової операції, котра закінчилась тотальною перемогою, після якої лишився жити тільки командир та його джура і урочисто обвів всіх своїх пламеніючими від випитого і сказаного очима, майже всі його підтримали. Але найбільш палкий погляд він отримав від Ілони, що помітилося у генеральській свідомості під старкуватого Селадона. Хоча йому, генералу Паші, сватили Нору, старшу сестру, що вже випинала принадами набагато більшими, аніж молодша. Мала характер стриманіший, не з такими широкими забаганками та романтичними сентенціями.